بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1439 katika darasa ya risala na waqidhu al-islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بإذن الله تعالى بعد ya kumaliza ukizungumzia kitanguo cha kwanza leo tutaanza kuzungumzia an-naqidh athani kitanguo cha pili katika vitanguo vya Uislamu قال رحمه الله تعالى الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا وهذا الناقض داخل في الناقض الأول كتنغو هيكي chaingia katika kitanguo cha kwanza manjaala bainahu wa bainallahi wasa'it mwenye kujaalia baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala wasita watu wakati na kati shufa'a yani awataka wa muombe shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa yuwaomba na kuwaomba shafa'a na kuwategemea huyu atakufuru kwa ijma'a kwa hii naqidh yaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wa innama afradahu al-muallif rahimahullah li ahamiyatihi wa kathrati wuqu'ihi ميتاجا كاندو الإمام المجدد رحمه الله وسباب يومه مواكي نوينجي كتك واتو وتموكيا كتك هيدي قوله من جعل بينه وبين الله وسائط يعني شفعاء والوسائط جمع واسطة هكاوك وسطة بين أين الله سبحانه وتعالى nawasita ni mtu wakati na kati huwa ma yusaru ilayhi litawassut fi jalb naf'in au daf'i dhurrin ni yule unayegemea kwake unaregea kwake ili awe ni mtu wakati katika kukuletea wewe manufaa au kukuzuia na madhara قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أسمى فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يولي أنباي أتوفاني ملائكة نمتومك ونوات وكاتي نكاتي بينين الله سبحانه وتعالى يدعوهم ويتوكل عليهم أواومبا نكوة جميع ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار أكاوى أواومبا إلي أفات منفاء نكوزويلي وكتوكمانا مذارا مثل أن يسألهم غفران الذنوب كما كنفانو أو أومبا ومسميم ذنبي كما ونبفاني رافضا يا علي اغفر لنا ذنوبنا يا عباس نظرة رحمة ومتعباس أو تزامك وجيت ولا رحمة أو رحيم يا علي اغفر لنا ذنوبنا سمع علي تسميم ذنبيت ومنبع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهداية القلوب أوامب إلي كونغوزا نيويو زوات وتفريج الكروب نكوى بفراجة كتك مجانغا وليكوانايو وسد الفاقات نكوى اندوليا ومسكيني وتاندوا ولي ومسكيني yoyote mwenye kuitakidi itikadi hii akawafanya wale malaika na mitume kuwa ni wasita baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala na haya maelezo mengine asema fa huwa kafirun bi ijma'i almuslimin huyu ni kafir kwa ijma' ya waislamu waqala aidan akasema tena man athbata wasaita baina Allah wa baina khalqihi yoyote atakayethibitisha wasta baina ya Allah na viumbe wake kalwasait allati takunu baina almuluki warraiya kama vile wasita huwa baina ya wafalme na raia wao fa huwa mushrik huyu ni mushrik bal hadha dinul mushrikina ubadil authan bali hii ndio dini ya washirikina waabudu wa masanamu haya ni maneno ya Sheikhul Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'a ay yad'u ha'ula'i al-wasa'it du'aa 'ibada awaomba hawa watu wakati na kati maombi ya ibada kama mfano ashabu al-qubur maiti amezikwa aenda kumomba alladhina yadhhabuna ila hadhihi al-qubur wa hadhihi al-adriha kwenda katika makaburi wakaenda kuomba wapo na kwenda ziara ya kujikumbusha akhira tuwazungumzie hawa mara nyingi masufi ni watu wa talbis sababu ni mambo yao haya ona wakataza watu kwenda kuzuru makaburi wale hatuzungumzi hayo na nyinyi mwajua tukusudi hayo si ati hawajui wajua wao hatukusudi hayo wao wafahamu kile kinachokusudiwa hapa kuwaomba hao wafu hao maiti mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah subhanahu wa ta'ala ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك usiombe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala vile ambavyo havikunufaishi wala havikudhuru fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ukifanya hivyo utakuwa katika wale waliojidhulumu nafsi zao kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kisha hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake na hii khitab ni ya watu wote wa in yamsaska Allah bidhurrin fala kashifa lahu illa hu Allah subhanahu wa ta'ala akikugusa na madhara hakuna yeyote anayeweza kukuondolea madhara hayo isipokuwa yeye peke yake fala kashifa lahu illa hu hakuna yeyote mwingine لا البدوي ولا جيلاني ولا عيدروس ولا فلان ولا علان ولا مريخ ولا شمس ولا قمر hakuna yote anayeweza fala kashifa lahu illa hu yeleweka yeye peke yake aiko wazi tafikiri wa in yuridka bi khairin nakiwa Allah akutakia wewe khairi fala radda li fadli hakuna anayeweza kuirudisha fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala isikupate. An-nafi'u ad-dar Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayemnufaisha anayemtaka, na akitaka atakaye atapatwa na madhara. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Huwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayeweza kukuondolea madhara aliyokupata, na yeye peke yake akikufungulia milango ya fadhila zake hakuna yeyote anayeweza kuzuia. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Allah akikufungulia rahma zake hakuna anayeweza kuzizuia, na Allah subhanahu wa ta'ala akifunga, ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, na ikiwa Allah atazuia, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di, hakuna anayeweza kukufikishia wewe basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki kifahamike vizuri sana, muhimu sana muislamu awe na itikadi hii. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Umma mzima ukakusanyika kukunufaisha wewe na chochote, hawawezi kukunufaisha wewe isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia, peke yake kitafikia. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Na wakusanyike wote kwa ajili ya kukudhuru wewe, hawawezi kukudhuru na chochote isipokuwa kile ambacho Allah ameandika kitakupata katika madhara, basi kitakupata. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, makadirio yote ashayapanga Allah subhanahu wa ta'ala. Wadduaa ibadatun min ajalli al-ibadat, miongoni mwa ibada tukufu ni ibada ya dua. Qala Allah ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Na akasema Mola wenu, niombeni nitawaitikia maombi yenu, hakika wale wanaofanya kiburi kutokamana na kuniabudu mimi na ile ibada ya dua, hawa wataingia ndani ya moto wa jahannam wakiwa wadhalilifu. وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. دعاء ndio ibada yenyewe, kwa sababu dua imegawanyika vigawanyo viwili, dua mas'ala na dua ibada. Dua mas'ala ni ile dua unaomba moja kwa moja, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, kwa mfano. Hii ni dua mas'ala na hii ni ibada. Na dua al-ibada ni kila ibada unaoifanya, kila ibada unaoifanya ni dua. Kivipi? Kwa sababu anayeswali ni kwa yuswali, kwa sababu ataka kuingia peponi na kuepushwa na moto. Kwa hivyo ni kana kwamba anayeswali amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuingize peponi, amuepushe na moto. Kwa hivyo hii ni aina ya dua. Ndio maana Mtume wa sallam akasema ad-du'a huwa al-ibada. Fad-du'a ibadatu wa sarfu hadhihi al-ibada li ghayri Allah 'azza wa jalla shirkun. Kwa hivyo dua ni ibada, na kuipeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala الشرك والعياذ بالله. ودعاء المخلوق kumuomba kiumbe, kad yakunu shirkan wa kad la yakunu shirkan, yaweza kuwa ni shirk na yaweza kuwa si shirk. Na hii ina maana paki, wakati gani huwa ni shirk, wakati gani huwa si shirk. Lakini hapa tuzungumzia ule wakati ambao ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakavyozungumzia katika vigawanyo vya ushirikina. Hapa ndio utaona shubuhat ambazo baadhi ya ahlul bid'ah, ahlul shirkiyat wakizitoa. Yani hivi, nikimwambia mtu naomba maji, nishafanya shirki mimi? Atukusudii dua hiyo, atukusudii kuomba huko. Hapa kinachokusudiwa ni kuomba kile ambacho hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kinachokusudiwa hapa. Na kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna vigawanyo mbali mbali. Au tuseme dua ambao watu hufanya, kuna namna mbali mbali. Kwa mfano, duaul makhluq fi amrin la yaqdiru alayhi illa Allah, kumuomba kiumbe jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mithal an yatluba min ahadin inzal al-ghayth, amuombe mtu ateremshe mvua. Naomba bana uteremshe mvua, kama wanavyoitakidi baadhi ya masufi, kama alivyosema mmoja katika masufi wakubwa wa Sudan, kuwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tad'u Allah yaddi lak al-matar ma yaddi lak al-matara, lakin tad'u al-wali yaddi lak al-matar yaddi lak al-matara. Ukimwomba Allah kuteremshe mvua akuletee mvua, saa ingine hata kuletee mvua, lakini wali unaohakika kuwa wapata mvua, watu wa kijiji fulani huko, na yote yako kwenye mitandao, zungumza wazi wazi, kwa asije mtu akasema tusingizia huyo, utaibika. Wana wao wazungumza ni sawa sawa tu kwao. Watu wa kijiji fulani wakakusanya senti wakampa huyo bwana kubwa ili awape mvua. Walie kusanya awape mvua, na jamaa waamini kuwa huyu aweza kuleta mvua huyu. Haya bwana, huu mchango bwana wetu, tunakuja wakulima wote hao wataka kupanda mahindi, kwa tuomba ije mvua na ije namna hii. Wana wakupigwa na mafuriko, pigwa na mafuriko kweli kweli. Ah, zuia. Subhanallah. Khi watu wafanye mchezo na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadaru Allah haqqa qadri والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ni yake yeye si yeyote, وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. Au mtu amuombe kiumbe ampe riziki, na mfano wake, fahadha shirkun akbar, hii ni shirki kubwa. Liannahu ja'alahu musawiyan lillahi fi shay'in min khasa'is ar-rububiyyah, sababu amempa mwingine akamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo yahusiana na ulezi na utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Pia dua al-makhluq al-hayy fi amrin yaqdiru alayhi, iko aina hii, mtu amuomba kiumbe aliyekuwa hai katika jambo ambalo aweza kumfanyia. Fahadha laysa shirkan, hii si shirk, hii sio shirk. Qala Rasulullah sallam, man da'akum fa ajibuhu, anayekualikeni kuiteni mjibuni, nendeni katika karamu amewaalika. Man da'akum fajibu, na katika haki ya muislamu kwa muislamu mwenzake. Idha da'aka faajibhu, akuita bwana uje, amekualika, nenda itikia mwito wake na mfano wake. Kan taqula lilmakhluqi mathalan alhayy i'tini hadha alma, nipe maji haya, ya ina tatizo lolote, nipe kikombe hapo. Fahadha laysa shirkan, hii haingii katika shirka. Kadhalika miongoni mwa dua ambazo zaingia katika shirki, an yas'ala ghayra Allahi bikamali dhulli walhubbi walraghbati walrahba, amuombe asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa udhalilifu uliokamilika, na kumpenda na kuwa na raghba, matarajio, na kumuogopa. Fahadha shirkun akbar, hii itakuwa ni shirki kubwa. Lianna kamal adh-dhulli walhubbi walraghbati walrahba hadhi kulluha madha ibadat, zote hizi ni ibada. Yajibu an takuna khalisatan lillahi subhanahu wa ta'ala, ni wajib ziwe kwa ikhlas apelekiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takunu illa lahu jalla wa ala, ibada hizi apelekewi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika dua, an yakuna almad'u ba'idan 'ani ad-da'i, awe yule anayeomba yuko mbali kabisa na mwenye kuomba. Ka an yaqula ya badawi farrij kurbati, ewe badawi, mimi napatwa na shida huku na majanga, niokoe. Yuko baharini huko, badawi yuko kaburini kwake huko, amezikwa sio wapi, pengine badawi amezikwa Misri huko, yuko Kenya baharini. Sema ya badawi, napatwa na shida, ishfi maridhi, na mgonjwa bwana mponye. Sijui ashasoma katika Qur'an, wa idha maridtu fa huwa yashfin, Allah ndiye anayeponya subhanahu wa ta'ala. Ya Jailani, na mashia ya Ali, ya Hussein, mpaka kwenye maduka yao wakaandika, mpaka kwenye magari yao pia wameandika ya Hussein, ya Hussein. Fahadha shirkun akbar, hii ni shirki kubwa. Wana masufi ujifanya wao hana maana, kama Allah ndiye atakayehukumu bwana, asema Allah ndiye atakayehukumu bwana, ndio Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu. Kini sasa mtu ashafanya hapa, ni umwambia mpata ama nkosea, ukimwacha iwavama kwenye shirki ndio yuenda huyo, na akifariki katika hali kama ile ni milele ndani ya moto wa Jahannam, hatoki tena. Watu waona jambo la shirki ni jambo dogo. Yani sisi tukizungumza kila wakati shirki tauhid, shirki tauhid, ni kwa sababu ya uzito wa jambo la tauhid na kwa sababu ya uzito wa dhambi ya shirki. Hakuna mfano wake katika uovu. Inna shirka la dhulmun adhim. Kwa nini hii ni shirki akbar? Kwa nini ni shirki akbar? Uko na shida zako uko, ya Jailani, ya Badawi. Kwa nini ni shirki akbar? Lianna ittisaa as-sam' li sama'i al-ba'idi khasun billahi subhanahu wa ta'ala. Kule kuenea kwa kusikia, kusikia walioko mbali na wakaribu, hili jambo ni khasa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake ndiye anayewasikia waliokuwa mbali na waliokuwa karibu. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayejua vya siri na vile vinavyotusawaa. Minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin billayli wa saribun binnahar. Hakuna tofauti baina yule ambaye yafanya kwa siri na yule anayefanya wazi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, vyote ni sawa tu, vyote vifahamu. Alladhi yasma'u sirra wan najwa, siri aisikia mpaka mnongono, bali mpaka yale anaojizungumzia mwanadamu na nafsi yake mwenyewe. Allah yajua, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, hayote yajua. ولانه يعتقد في مثل هذا المدعو انه يعلم الغيب, na kwa kufanya hivi pia aitakidi kwa yule anayemuomba kuwa yajua ghaib. Wa anna lahu tasarrufan fil kaun, bal yuthbituna hadha, wasema hawa wana tasarruf katika ulimwengu, kuna mambo wayafanya pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ili waliitakidi masufi. Fa alayhi du'a'u al-awliya' al-ghaibin li tafrij al-kurub wa qada'i al-hajat, hadha shirkun akbar, kuwaomba mawali wengineo katika wale ambao hawapo pale unapoomba ili kukuondolea majanga na kukukidhia wewe haja zako ni katika shirki kubwa, ni shirki kubwa. Wao wasema kuwa kuna mawali ambao waupeleka huu ulimwengu basi na Allah subhanahu wa ta'ala, yani mambo wao wakubali, wakatayo. Sisi tulipeleka ombi lakini mpaka leo halijajibiwa, kwa sababu ahlu sunna wazungumza sana tauhid na shirk, na wasema kuwa hao mawalii haifai kuwaomba, na bila shaka haya maneno ya waudhi mawalii kwa itikadi yenu. Tuomba muambie mawalii kesho tukiamka mabubu, siwaweza kufanya mambo, watufanye tuwe mabubu kesho kiamko wataka kusema tauhid kimya, hauzungumzi tena. Hao mawalii mnaowaitakidi kuwaweza kupeleka ulimwengu, hawatufanye tunyamaze saa hii. Kama ni kweli, hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wale sio hao mawalii mnaowaitakidi kuwapeleka ulimwengu. Uongo, hakuna kitu kama hicho. Anayepeleka kila jambo nani? Allah subhanahu, kulla yawmin huwa fi sha'ni, amnyanyua huyu amwangusha, afanya anachokitaka, la yusalu amma yafalu wa hum yusalun subhanahu wa ta'ala. Du'a'u al-amwat litafriji kurbatin au qadha'i haja, pia katika aina za du'a kuwaomba maiti katika kukupa faraja na majanga uliokuwa nayo au kukukidhia haja na mfano wake. Fahadha shirkun akbar, hii ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Liannahu sarfu khisisatin min khasaisil khaliqi lilmakhluq, kwa sababu kuna jambo ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala muumba wampelekea kiumbe. ولأن الميت لا يمكن أن يقوم بمثل هذا, ميت hawezi kufanya chochote, ميت hafanyi chochote, hawezi kukusaidia wewe na chochote. Pale alipo ameshughulishwa na hali yake, imma yuko katika na'im, katika pepo, rawdha min riyadh aljanna, ile starehe aliyokuwa nao akutakia nini wewe, habari na wewe hana. Imma yuko katika adhabu, lau kama angelipiwa nafasi angerudi akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyostahiki ibada, kwa ameshughulishwa na nafsi yake katika adhabu, waliyadhu billah. Alafu bwana, mtu aweza kuwa amezikwa qurun, karne na karne zilizopita, hamna chochote pale chini, michanga, lakini bado ukaona watu wafanya tawaf, watu waenda wakifanya i'tikaf, watu waomba, walia katika maombi yao, kilio ambacho hawezi kulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika swala. Fadu'auhu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kaun, kule kumuomba maiti ni kuwa waamini na kuitakidi kuwa ana uwezo wa kupeleka mambo katika huu ulimwengu, jambo ambalo si kweli. Kadhalika katika ad'iya ambazo ni bid'i, ad-du'a'u bijahi an-nabii sallallahu alayhi wasallam au bijahi ghairihi, kuomba kwa kutawassal kwa Allah kupitia jaha ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yani cheo chake mbele ya Allah, au jaha ya mtu yoyote yule, فهذا من الدعاء البدعي ايسي والشرك لكن ني وزوش سبب هي توسل لم ترد في الكتاب ولا في السنه هايكوجا لا ketika القران ولا السنه فهذا دعاء بدعي ني دعاء يوزوش نايلي جامو pia lipo limeenea tu bijahi اسالك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب tumezungumza haya yote. Sasa mimi nataka kutawassal kwa Allah, bimaana nataka kujikaribisha na Allah. Nitumie njia gani? Ikiwa wataka kweli kutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ziko njia za kisheria Allah ametuwekea na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kama kwa mfano التوسل الى الله باسماء الله الحسنى وصفاته العلى kujikaribisha kwa Allah kwa majina yake mazuri kama kwa mfano kiomba dua ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم kwa hivyo hapa watawassal kwa Allah kwa majina yake matukufu irhamni انك انت الغفور الرحيم na mengineo katika majina Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Hii imekuja katika Qur'an na Sunna. Kadhalika yatawassal bi a'malihi as-saliha. Kwa amali zako njema ulizozifanya pia waweza kutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wale watu watatu ambao waliingia pangoni likaanguka jiwe likawafunika. فتوسلوا الى الله تعالى باعمال صالحه عملوها وكتوسل مع الله وعمل جيد ولذوزفانيا كله نيما ففرج الله عنهم ما هم فيه الله سبحانه وتعالى اكوفى فرجا كتو كما ان الذيكي ولقوا نعم فخرجوا من الغار يمشون كتوكا ketika ile pango katoka kwenda zao. Kadhalika katika Qur'an, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Hapa mtawassal kwa iman ambao ni amal salih. Mtawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa iman. Na njia kadhaa zilizothubutu katika Qur'an na Sunna waweza kurejelea katika kitabu cha Sheikh Al-Albani min ahsani ma qara'at, yani kwa uchache wa ilmu tulionayo miongoni mwa vitabu ambavyo ni mukhtasar ahsan kitab katika masala tawassul, kitabu cha Sheikh Al-Albani rahimahullah, at-tawassul ahkamuhu wa anwa'uhu. Amezungumza kwa ujuzi wa hali ya juu sana. Kitabu kidogo tu, kipo tu mu kingia makatibu utakiona. Chukua soma hicho kitabu. Kwa dalili amezungumzia vizuri sana ahkam za tawassul. Na ndani akazirudi shubuhat nyingi sana zinazotumiwa na watu wa shirk. Waabudu wa makaburi. Kusema kuwa ni tawassul pale ndani amewarudi kwa hujja rahmatullahi ta'ala alayhi. أي طالب علم تشكو كتابه كما كيدوغو تو اسومه تطا فائده كبوه سنه ndaniyak والله المستعان. ان شاء الله تعالى استمرزيه kilichobakia katika darasa litakaokuja باذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك الله فيك.